hiç şüphesiz ki caiz değildir. Caiz değildir. Ama bu konunun ihtilaflı olduğunu veya hot olmadığını bilmiyorum. Bu bir ikincisi, bu caiz olmadığını ben biliyorum. Çünkü neden? Bu polis olan kişi o kişilerin kanunlarını savunacak. O kişilerin kanunlarını savunacak. Onların kanunları da küfür kanunları. Allah korusun. Ve o kanunları o yerde hüküm yapmaya çalışacak. İstese de istemese de. Ve biz de diyoruz ki Müslüman bu gibi işlere girmez. Bu gibi işlerden uzak durur. Yani sen bir mahkemede hakim olmuş gibisin. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Ve bunlar tehlikeli işler. Müslüman bu gibi işlerden uzak durup ne yapması gerekir? Dinini iyi bir şekilde yapması gerekir. Ticaret yapabilir. Evet. Ticaret konusu daha iyi bir konudur.